नित्याय गौर हरि वो गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरूं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयान्द्राक् बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु में संचारी भाव व्यवचारी भाव लहरी। व्यवचारी का तात्पर्य है विशेषण, विशेष प्रकार से स्थाई भाव का पोषण करने के लिए आभिमुक्षण। चरति इति व्यवचारी, स्थाई भाव को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो आगे बढ़े उसका नाम है व्यवचारी भाव। वो व्यवचारी भाव संचारी भी कहलाता है, माने स्थाई भाव की ओर वह संचरण करता है, मूवमेंट करता है और स्थाई भाव को अधिक ताकत प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए उसको संचारी भी कहते हैं। ये संचारी 33 होते हैं, इनमें सबसे पहले विषाद का प्रयोग किया। अब यदि कोई ये कहे कि भाई अमंगल से बात शुरू नहीं करनी चाहिए, मंगल से बात शुरू करनी चाहिए, विषाद तो अमंगल रूप है, तो वो कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमने विषाद का नाम सबसे पहले इसलिए ले लिया 33 में क्योंकि श्री भरत मुनि ने निर्वेद को, विषादात्मक निर्वेद को, निर्वेद को, निर्वेद का नाम सबसे पहले इसलिए लिया कि भरत मुनि ने निर्वेद को स्थाई भाव भी माना है और स्थाई भाव सब में प्रधान होता है, इसलिए प्रधान होने के कारण उसका नाम हमने यहाँ संचारियों में भी सबसे पहले ले लिया। तो निर्वेद जो है वह स्थाई भाव भी है और संचारी भाव भी है। अब श्री भरत मुनि और रूप गोस्वामी जी इन दोनों के मत में अंतर ये है कि श्री रूप गोस्वामी शांत रस का स्थाई भाव शांत कृष्ण रति मानते हैं, शांत कृष्ण रति का तात्पर्य है कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा रूप में मानना, लौकिक संबंध न मान करके कृष्ण को परमात्मा रूप में मानना, तो वो शांत रति हो जाएगी। और ये हमारा मित्र है, ये हमारे राजकुमार के राजा उनके राजकुमार हैं, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे बेटा हैं, ये हमारे प्रिया प्रिय हैं, ये भाव मानना, लौकिक संबंध भाव मानना, वो शांत रति में नहीं है। शांत रति में श्री कृष्ण को कहीं ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्म माना गया, उसका नाम शांत रति है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं हमारे मत में श्री निर्वेद यह स्थाई भाव नहीं है, ये संचारी भाव है, और स्थाई भाव है शांत रति का शांत रति। इसलिए थोड़ा सा अंतर है भरत मुनि से, परंतु भरत मुनि ने क्योंकि निर्वेद को एक बहुत बड़ा पद दिया, उन्होंने निर्वेद को स्थाई भाव कह दिया, इसलिए हमने भी निर्वेद को सबसे पहले गिन लिया है। और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, यद्यपि हम भी इस बात को मानते हैं कि भाई अमंगलमय बात को काय को शुरू करें, अमंगल से बात को क्यों शुरू करें, मंगल से बात को शुरू करनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति सर्वदा आनंद आधारित रही है, वहाँ पर अमंगलमय शब्दों का भी प्रयोग व्यवहार में भी कहीं नहीं किया जाता है। आइए आइए जय जी पूजा जी। तो अमंगलमय शब्दों का प्रयोग व्यवहार में भी कहीं नहीं किया जाता है, उसको भी भारतीय संस्कृति में कहीं बचा करके रखा जाता है। मुर्दानी कहा जाता है, माटी कहा जाता है, घर में पुरानी परंपरा थी दिया बुझा दो नहीं दिया बढ़ा दो, हाँ दुकान बंद कर दो नहीं दुकान बढ़ा दो, गहना उतार दो नहीं गहना बढ़ा दो। ये सुला दो नहीं बल्कि पढ़ा दो। तो ये मंगलमय जो शब्द हैं उन मंगलमय शब्दों का ही शिष्ट परिवारों में सुसंस्कृत परिवारों में सर्वदा सर्वदा प्रयोग रहा, क्योंकि भारतीय संस्कृति वह सर्वदा आनंद मूलक रहती है। इसलिए निर्वेद को सबसे पहले प्रयोग नहीं करना चाहिए था। 23 सात्विक भावों की गिनती करते समय निर्वेदी मिला और कोई नहीं मिला, हर्ष से ही शुरू कर देते, परंतु निर्वेदी क्यों मिला, निर्वेद से तुमने क्यों शुरू किया। तो इसका रूप गोस्वामी जी कहीं उत्तर देते हैं कि भाई वो इसलिए किया कि श्री भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में निर्वेद को शांत रस का स्थाई भाव माना, और स्थाई भाव एक ऊंचा पद है, इसलिए ऊंचा पद होने के कारण, क्योंकि सब संचारी भाव तो स्थाई भाव से ही उत्पन्न होगा, स्थाई भाव में ही समाहित हो जाएगा, तो संचारी भाव एक ऊंचा पद है, पद नहीं है, स्थाई भाव ऊंचा पद है, इसलिए स्थाई भाव के गौरव को रखने के लिए हमने यहां पर निर्वेद को 33 संचारियों में सबसे पहले गिन लिया। इसलिए आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि अमंगलमय शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो, अमंगलमय निर्वेद से संचारियों की गिनती क्यों कर रहे हो, ये भारतीय शिष्टाचार के विरुद्ध है, तो ऐसा यहां पर नहीं मानना चाहिए। परंतु हमारे अपने मत में, रूप गोस्वामी जी के मत में, निर्वेद शांत रस का स्थाई भाव नहीं है, हमारे अपने मत में शांत रति शांत रस का स्थाई भाव है। तो ये उन्होंने एक सफाई दी अपनी। अब निर्वेद का वर्णन करके कि अपने आप को धिक्कार दिया जा रहा है, अपने आप के ऊपर आरोप किया जा रहा है, इसका वर्णन करके अब एक दूसरे स्थाई भाव, दूसरे संचारी भाव, संचारी भाव, दूसरे संचारी भाव, निर्वेद, निर्वेद के बाद में विषाद, विषाद संचारी भाव का वर्णन कर रहे हैं। कि इष्ट अनुवाप्ति होने पर, इष्ट की प्राप्ति न होने पर विषाद उत्पन्न होता है, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। ऐसा विषाद जो इष्ट की प्राप्ति न होने पर उत्पन्न हो, उसका दृष्टांत देते हैं। 16वां श्लोक, 16वीं कारिका है, कल हो गई थी ये यद्यपि, परंतु उसका वर्णन कर रहे हैं कि जराम याता मूर्ति मम व्यवस्थाम बागपे हता गता मनोवृत्तिश्चेयम स्मृति विधुरता पद्धति मगात अगध्वंसिन दूरे बसतु भवत आलोकन शशि मया हंत प्राप्तो न भजन रुचे है अप्यवसरः। के तृष्णा बढ़ रही है रे लाला, बढ़ रही है, और उमरिया घट रही है रे लाला, घट रही है, तो वही स्थिति है यहाँ पर, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कि जराम व्याता, कि वृद्धावस्था आ गई है मूर्ति, शरीर में वृद्धावस्था आ गई है, मम विवशताम बाहगपे गता, मेरी वाणी भी अब विवश हो रही है और लड़खड़ाती है, ठीक स्थान से ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है, या तो ऊंचा होता है या नीचा होता है, जो स्थान जिसका है उस स्थान से ठीक ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है। तो विवशताम बागपे गता, वाणी भी विवश हो गई है, मनोवृत्तिश्चेयम, मेरी मनोवृत्ति उसकी भी स्थिति यह है कि स्मृत विधुरता पद्धति मगात, उसमें स्मृति की विधुरता आ गई है, माने स्मृति धीरे धीरे मनोवृत्ति से भी समाप्त होती हुई चली जा रही है। ये वृत्ति क्या है? वृत्ति का मतलब है किसी एक वस्तु का अनेक रूपों में प्रकट होना, वो वृत्ति है। जैसे मन का एक गुण है कि मन अनेक रूपों को धारण कर सकता है। सपने में हम देखते हैं कि हम मन ही पलंग बन गया, मन ही पहरेदार बन गया, मन ही सोने की झाड़ी बन गया, मन ही सोने का गिलास बन गया, मन ही पंखा बन गया, महल की गहना बन गया। तो वृत्ति माने वर्तन करना, मन जिन जिन रूपों में परिवर्तित होता है उसके परिवर्तन होने का नाम ही वृत्ति है, मनोवृत्ति। तो मन का अनेक रूप धारण कर लेना वृत्ति कहलाता, मन का धारण करना मनोवृत्ति कहलाएगा, या किसी भी वस्तु का अनेक रूप धारण कर लेना वो उसकी वृत्ति कहलाता है। तो मनोवृत्ति ही, मेरी मन की वृत्ति ये हो गई कि उसमें स्मृति विधुरता पद्धति मगात, मेरी स्मृति विधुरता होती हुई चली जा रही है, अर्थात स्मृति नष्ट होती हुई चली जा रही है, स्मृति अब पहले जैसी पक्की नहीं रही, याद नहीं रही है, स्मृति धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जा रही है। अगर ध्वंसिन, हे प्रभो, आप अघासुर को मारने वाले हैं। अघ कहते हैं ऐसा पाप जिसका भोगे बिना निवृत्ति न हो, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित करने से निवारण हो जाए, परंतु कुछ पाप ऐसे हैं जिनको भोगना ही पड़ेगा। जैसे भगवद गीता में ठाकुर कह रहे हैं कि अवश्य मेव भोक्तव्यम कृताकर्मम शुभाशुभम, ये पग अघ है कि शुभ अशुभ जो कर्म हैं उनको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो जिन कर्मों को अवश्य भोगना ही पड़े उनको कहेंगे अघ। जिन कार्य करने में कोई त्रुटि रह गई है, ऐसे कार्य का कहीं प्राश्चित है, यज्ञ करने में कोई त्रुटि रह गई, ठीक है, पूरी विधि नहीं हो पाई, तो उसके लिए तो प्रायश्चित है, या कुछ ऐसे काम हैं जो मानव स्वभाव के कारण कहीं बन गए हैं तो उनका प्रायश्चित है, परंतु अघ जो हैं उनका प्रायश्चित नहीं है। अघ के लिए कोई कर्मकांड प्रायश्चित नहीं है, उसके लिए कोई बलवान सामर्थ्य चाहिए, वो बलवान सामर्थ्य है या तो ज्ञान और या भक्ति, या तो ज्ञान के द्वारा अघ की निवृत्ति होगी या भक्ति के द्वारा अघ की निवृत्ति होगी। तो हे अघारी, अघारी कहने का मतलब है यहां पर कि हमने तो अघी अघ किए हैं, बस जन्म से अघी अघ इनका संकलन करते हुए बैठे हुए हैं, इसलिए हे गोविंद, आपके भजन के अलावा हमारे पास में कोई बल नहीं है। ये इससे कहीं व्यंजना निकल रही है, अर्थ निकला है, सजेशन इससे यही निकल रहा है। दूरे बसत भवत आलोकन शशि, आपका दर्शन रूपी चंद्रमा अभी दूर है, वो हमको प्राप्त नहीं है। मया हंत प्राप्तो न भजन रुचे अपि अवसरः, अभी तो हमारी स्थिति केवल शुद्ध साधु संग, साधु सेवा, श्रद्धा, फिर साधु संग, इतनी स्थिति है। अभी तो भजन की रुचि भी नहीं आई है। अब जब रुचि आ जाएगी तब भजन क्रिया होगी, तब अनर्थ निवृत्ति होगी, तब निष्ठा, फिर रुचि, फिर मुख्य रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव उत्पन्न होगा। अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, बहुत दूर है, अभी तो भजन की रुचि भी उत्पन्न नहीं हुई है। ये विषाद, तो इष्ट की प्राप्ति न होने पर होने वाला विषाद। अब प्रारब्ध कार्य उनकी असिद्धि होने पर भी विषाद होता है, विषाद का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का एक विषाद है, विषाद दूसरे प्रकार से भी उत्पन्न हो सकता है, वो है कोई कार्य प्रारंभ किया और कार्य सफल नहीं हो रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो उस समय विषाद हो रहा है। उसका दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई गोपी कह रही है कि स्वप्ने मयाद्य कुसुमानि किलावृतानि, बोले अरे सखी, आज मैंने स्वप्न में श्याम सुंदर के लिए बड़े सुंदर सुंदर फूल चुने, यत्ने न तई विरचिता बन मालकाचो, और बड़े प्रयत्न से थाक लगा करके फूलों की पचरंगी माला, बन माला मैंने बनाई। यावन मुकुंद हृदय हंत निधियते सा, और जब तक मैं उसे मुकुंद के कंठ में धारण कराती, हाताव देव तरसा बिर राम निद्रा हाय, उसके पहले ही मेरी नींद खुल गई और श्री कृष्ण को धारण नहीं करा सके। श्री धनुर्मास के अवसर पर श्री गोदम्बा जी सुंदर फूल बीनती हैं और बीन करके उनकी बड़ी सुंदर माला धारण कराती हैं, और माला धारण करा करके मन में विचार करती हैं कि श्री रंगनाथ के माला धारण कराई जाएगी, पुजारी जो हैं उनकी पुत्री हैं, ये पाल्य पुत्री हैं गोदम्बा जी, और ये विचार कर रही है ठाकुर जी के कैसी लगेगी, जरा पहन करके देखूं, और दर्पण के आगे जाकर के स्वयं ही माला पहन करके मटक रही हैं कि कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, और इनके पिता देख लें और डांट रहे हैं, अरे गोदा ये तूने क्या किया, माला को तूने खुद ने पहन लिया, अब ये ठाकुर जी को धराने लायक नहीं रही, इस माला को अलग हटा, प्रसादी हो गई ये अमनिया मालाओं में मत मिलाना। और उन्होंने कह करके गोदा जी लजा गई, और लजा करके उन्होंने माला उतार करके अलग रख दी प्रसादी में, और श्री रंगनाथ भगवान ऐसे जिद्दी के रूठ गए कि गोदा ने जो माला पहनी है मैं तो वो ही माला पहनूंगा, उसी माला को लाओ। तो श्री गोदम्बा जी की जो माला है उसे कृपा करके श्री रंगनाथ भगवान स्नेहपूर्वक, कितनी कितनी ममता है कि मेरी प्रिया हैं उनकी माला, मैं और वे अलग अलग नहीं हैं, वे मेरी ही शक्ति हैं, मेरी ही प्रिया हैं, और उनकी माला पति पत्नी कोई अलग अलग थोड़ी है, दोनों एक ही स्वरूप हैं, उनकी माला मैं पहनूंगा और वो ही माला पहनूंगा। और ऐसा कहकर के जब माला को धारण किया, श्री रंगनाथ भगवान की अपूर्व शोभा, और श्री रंगनाथ भगवान अपूर्व रूप से प्रसन्न हो रहे हैं और आदेश प्रदान कर रहे हैं कि गोदा जी के साथ में मेरा विवाह किया जाए, और व्यवस्थित चतुर्थी हवन पर्यंत जो विवाह की विधि है, सप्तपदी चतुर्थी हवन पर्यंत पूरी विधि संपादित की गई, और जब गृह प्रवेशी हवन हो गया इसके बाद में जब श्री गोदा जी गोदम्बा जी स्वयं अलंकृत होकर के आप पधारी शैया जी के ऊपर, तो श्री रंगनाथ जो है उन रंगनाथ के श्रीअंग में ही समाहित हो गए। गोदा रंगनाथ भगवान की जय। और तब से श्री गोदा जी उनका श्री रंगनाथ के साथ में संग में विराजमान करके उनका अर्चन किया गया, ये आदेश प्राप्त हुआ और गोदा जी के श्री विग्रह की रचना की गई और गोदा रंगनाथ इनका संग संग कहीं पूजन संग संग अर्चन आराधन किया गया। तो माला की इतनी महिमा, श्री गोदम्बा जी वे श्री रंगनाथ भगवान की प्रिया और श्री राधिका की ही स्वरूप होकर के, एक राधिका का ही स्वरूप है। दक्षिण दक्षिण भारत में उनको गोदा कहेंगे, उत्तर भारत में हम श्री राधिका कह रहे हैं, वहाँ पर गोदा कह करके गोदम्बा अम्बा अम्बा तो हर एक के साथ में जोड़ लेते हैं, तो गोदा जो है गोदम्बा कह करके श्री रंगनाथ जी हैं उनके साथ में विराजमान हो रहे हैं। मया हंत प्राप्त न भजन रुचे है अपि अवसर, भजन रुचि का अवसर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सोलह हो गया, अब सत्रह में प्रारब्ध कार्य असिद्धे, ये हो गया कि विराम निद्रा, मेरी निद्रा शांत हो गई। अब कभी विपत्ति के कारण भी जो विषाद है वो उत्पन्न हो सकता है, उसका दृष्टांत दे रहे हैं। श्री नंद बाबा ने मथुरा में देखा कि कृष्ण रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं, रंग मंडप में प्रवेश कर रहे हैं और द्वार के ऊपर कुंवल या पीर हाथी झूम रहा है और उसको महावत आदेश दे रहा है कि घुसने मत दे, ये बालक जो आ रहे हैं इनको मत घुसने दो। और वो हाथी श्री कृष्ण को बलदेव को रोक रहा है और अभी तो रंगमंच में प्रवेश ही नहीं करने दे रहा है, भयंकर हाथी, और उसको जो महावत है वो हूल रहा है और राम कृष्ण कहीं भीतर नहीं घुस जाएं और इनको यहीं पछाड़ दो द्वार के ऊपर ही। नंद बाबा देख रहे हैं कि महावत हाथी को सरका नहीं रहा है और हाथी रामकृष्ण के ऊपर जो केवल रोक नहीं रहा है, खेल नहीं कर रहा है, बल्कि जानबूझ करके वह कुछ अतिरिक्त आचरण कर रहा है, मल्ल विद्या के विरुद्ध आचरण करते हुए, उसके नियम के विरुद्ध आचरण करते हुए भी विराजमान है। तो कथम अनायपुर के मय का सुता, श्री नंद बाबा कह रहे हैं, बोले हाय मय का सुता, मेरे मैंने अपने पुत्रों को यहां कथम अनायपुरे पुर में मैं क्यों ले आया। कन प्रत्यय लगा करके मय का कहकर के, मम न कहकर के मय का, अपने आप की दीनता, हाय मेरी बुद्धि कैसी हो गई, ये अपने आप के अनादर में मय का शब्द का प्रयोग है कि हाय मैंने अपने पुत्र को कथम अनायपुरे मथुरापुर में काय को मैं ले आया यहां। हाय मुझे तो कृष्ण को नंदगाम में ही कथम असौ नृगृह्य गृहे धृतः, बांध करके कमरे के अंदर मूंद करके रख देना चाहिए था, बाहर से ताला लगा करके किवाड़ बंद करके कमरे के अंदर बंद करके रख देना चाहिए था। कथम असौ नृगृह्य गृहे धृतः, इसे बेड़ी डाल करके बांध करके, नृगृह्य बांध करके घर में क्यों नहीं मैंने रखा। अमुम अहो बत दंत विधुम तदा विधुरितम विधुम अत्र विधिस्सति, हाय अमुम अहो मेरे इस पुत्र को देखो, जो मेरा पुत्र कहता है कैसा है, विधुम अत्र विधिस्सति, विधुम माने चंद्रमा के समान है, मेरा पुत्र जो चंद्रमा के समान है, जैसे चंद्रमा के ऊपर विधुंतुद माने राहु लग जाता है, ऐसे ही विधुंतुद के समान यह दंत विदुंतदा, दंती माने हाथी रूपी विदुंतुद, हाथी रूपी यह राहु मेरे पुत्र के ऊपर कैसे लगा हुआ है। विधुरितम विधस्यति, हाय मेरे पुत्र को यह विधुरित माने दुखी कर डालेगा, मेरे चंद्रमा को दुख देना यह हाथी चाह रहा है। तो नंद बाबा विषाद कर रहे हैं, तो यह हुआ विपत्ति देख करके आने वाला विषाद। तो कभी विषाद उत्पन्न होता है इष्ट की प्राप्ति न होने पर, कभी प्रारब्ध कार्य शुरू किया उसका पूर्ति नहीं हुई, ये माला का उदाहरण हो गया। कभी विपत्ति आने पर ये नंद बाबा का दृष्टांत हो गया कि मैं इनको यहाँ काय को ले आया और कन्हैया इतनी विपत्ति में पड़ा हुआ है। अब कभी अपराध के कारण भी विषाद होता है, जैसे ब्रह्मा को अपराध के कारण विषाद हुआ। ब्रह्मा ने जब बछड़ा बालकों को चुराया श्री कृष्ण के, और कृष्ण की महिमा को देखा कि सारे बछड़ा बालक नारायण के रूप हैं और वे सब नारायण अंत में कृष्ण के रूप में हैं, तो पहले कृष्ण को ही सब बछड़ा बालकों के रूप में देखा, फिर सारे बछड़ा बालकों को नारायण के रूप में देखा, फिर नारायण को कृष्ण के रूप में देखा। तो ये देख करके वे पहचान गए कि श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म हैं। ए बराबर बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, जैसे ये एक सामान्य नियम है। इसी तरह से कृष्ण ही सारे बछड़ा बालक हुए, बछड़ा बालक में नारायण देखे, नारायण कृष्ण में समाहित हो गए, इसलिए ये परकर ये ब्रज लीला स्वयं ब्रह्म रूप ही है, इसको श्री ब्रह्मा जान गए। और ब्रह्मा उस समय क्षमा प्रार्थना करते हुए, विषाद में क्षमा प्रार्थना करते हुए कृष्ण से कह रहे हैं, अपने हंस से कूद पड़े, लोट लोट करके ब्रज में प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्येष मे नार्य मनंत माद्ये परात्मनि त्वय्यपि मय्य मायिनी मायां वितत्ये क्षितमात्म वैभवम हयम कियान ऐच्छम इवार्च अभिनव। कि पश्येष, हे ईश, पश्य माने देखो मैं कितना मूर्ख हूँ, हे ईश मेरी मूर्खता को देखो, मैं अनार्यम, मैं कैसा अनार्य कार्य कर रहा हूँ, अनुचित कार्य कर रहा हूँ। पशेष में अनार्यम, मेरे अनौचित्य को आप देखो, मेरे अपराध को आप देखो। हे अनंत, आप अनंत हो, मैंने आज ये प्रत्यक्ष रूप से इन आँखों से देखा है कि आप साक्षात ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। आपके परमात्मा रूप को भी देखा, आपके भगवान रूप को भी देखा, आपके ब्रह्म रूप को भी देखा, सब में व्यापक हैं ये ब्रह्म रूप देखा। सब बछड़ा बालक बनकर के आप विराजमान हुए, तो अभिन्न निमित्तोपादान ब्रह्म है ये ब्रह्म रूपता देखी। फिर नारायण रूप में आप परमात्मा हैं, सृष्टि पालन संहार करने वाले और साक्षी रूप हैं, इसको देखा। फिर लीला बिहारी रूप में आप कृष्ण हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, इनको मैंने साक्षात रूप में आपके इस स्वरूप में दर्शन किया है। कृष्ण ही ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं, अलग अलग वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान सब एक हैं, कहीं सेठ जी अपनी संपत्ति प्रकट कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे। तो हे अनंत, हे ब्रह्म स्वरूप आद्य, आप अखिल कारण कारण हैं, जितने भी पदार्थ हैं उन सबों के आद्य माने कारण हैं। आद्य माने कारण, जो कार्य है वो पीछे की वस्तु होगी, अनाद्य होगा। आप सबके कारण होकर के विराजमान हैं, परात्मनि सबकी आत्मा होकर के विराजमान हैं, अर्थात सबके भीतर व्याप्त होकर के आप विराजमान हैं। तत्वतः सारे भोग आपको ही समर्पित होते हैं, आत्मा को ही समर्पित होते हैं। परात्मनि आप परमात्मा हैं, तो यह पे माए मायिनी आप तो बड़े बड़े मायावी उनको भी मोहित करने वाले हैं। माए मायिनी मैदैत्य इत्यादि बड़े समझे जाते हैं, बड़े मायावी हैं, परंतु जितने भी जादूगर हैं उन सबों को मोहित करने वाले हो करके आप विराजमान हैं। माई माई नहीं, माइयों के भी माया भी जो है उनके भी माया भी हैं, माई माई नहीं। मायाम वितत्यो, आपने आपके ऊपर, हाय मेरी बुद्धि देखो, कि मायाम वितत्यो, मैंने आपके ऊपर अपनी माया दिखाना चाहा। और इक्षुतुम आत्मवैभवम, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए। देखिए कृष्ण को मैं मोहित करता हूँ, तो कृष्ण को मोहित करके मैं कृष्ण से बड़ा बड़ा हूँ, ये मैंने दिखाना चाहा। परंतु ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने के चक्कर में अपनी माया में स्वयं ही मोहित हो गए। ये एक विशेषता हुई कि माया में वितत्ति, और वितत्ति माने फैला करके, अपनी माया को फैला करके ईक्षितुम आत्मवैभवम, मैं अपने वैभव को देखना चाह रहा था। हेम कियान, हाय हाय मेरी बुद्धि को क्या हो गया। ही अयम, अयम माने ये जो व्यक्ति है, अपने तर्जनी से अपने वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए ब्रह्मा कह रहे हैं, अयम ये जो जन है, यह कियान, हाय आपके सामने क्या बेचता है, कियान कितनी सी सामर्थ्य रखता है। हेम कियान, मैं कितनी सी सामर्थ्य रखता हूँ। ऐच्छम इवार्च रघुनव, मेरी वही दशा है जैसे कोई छोटी सी किरण, छोटी सी चिंगारी अग्नि की, वो ये चाहे कि मैं अग्नि को बुझा दूंगी। तो जैसे ये कभी संभव नहीं है, अग्नि की चिंगारी अग्नि को नहीं बुझा सकती है, वह अग्नि में स्वयं लीन हो जाएगी परंतु अग्नि को बुझा नहीं पाएगी। ऐसे ही जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा परंतु जीव ब्रह्म को पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए जीव जीव रहेगा, ब्रह्म ब्रह्म रहेगा। बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये अर्ची एवं अग्नव। जैसे अर्ची माने एक चिंगारी, वह अग्नव माने अग्नि को पराजित नहीं कर सकती है, अग्नि को बुझा नहीं सकती है, अग्नि को आत्मसात नहीं कर सकती है, बल्कि स्वयं ही अग्नि में लीन हो जाएगी। इसी प्रकार मैं कितनी सी सामर्थ्य रखता हूं। दोबारा सुन लें, हे ईश पश्येश, देखो मेरी गलती, मैं अनार्यम, मैं कितना अनार्य हूं, मैंने अनुचित कार्य करने वाला हूं। हे अनंत, आप अनंत हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आद्य, आप आद्य हैं जबकि मैं कार्य रूप में कहीं स्थित हूं, आप कारण होकर के विराजमान हैं, परात्मा नहीं है। तो मैं आत्मा हूं, आप परात्मा होकर के विराजमान हैं, और तो अपि ऐसे आपके ऊपर मैंने अपनी माया को विस्तृत करना चाहा, जबकि आप माई माई नहीं, बड़े बड़े मायावियों की भी माया भी हैं, और आपके ऊपर अपना जादू चला करके, अपनी माया दिखा करके, आपके बछड़े बालकों को चुरा करके मैंने आत्मवैभवम ये चाहा कि मैं कृष्ण को मोहित कर लूं। मैं माया भी हूं, अपनी प्रधानता, श्री कृष्ण आकर के मेरे सामने घिघियाएंगे कि हमारे बच्चा दे दो, तो अपने वैभव को दिखाना मैंने चाहा। परंतु हेम कियान, मैं आपके सामने क्या बेचता हूं, कितनी सामर्थ्य रखता हूं। ऐच्छम इवार्च अग्नव, मेरी दशा वही थी जैसे एक चिंगारी अग्नि को पराजित करना चाहे, तो चिंगारी अग्नि को पराजित नहीं करेगी, बल्कि पराजित करने चलेगी तो स्वयं ही उसी में लीन हो जाएगी। ये ब्रह्मा अपराध के बाद में, ब्रह्मा में ये कहीं क्लेश की जो भावना है, विषाद की भावना, वो विषाद की भावना यहाँ पर आई है। अब एक दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं विषाद का ही, अपराध के कारण विषाद के भाव के। स्यमन तक महम हृत्वा गतो घोरास्य मंतकम करवई तरणिम कामबा क्षिप्तो बैतरणी अनु। अक्रूर जी कहीं ब्रज गोपिका गणों को जो दुखाया था चित्त, उस चित्त दुखाने का कहीं ये असर हुआ कि श्री कृष्ण के साथ में भी छल करने के लिए अक्रूर कहीं शतधन्वा को प्रेरित करने लगे। शतधन्वा की सगाई हो गई थी सत्यभामा जी के साथ में, वागदान हो गया था, अभी विवाह नहीं हुआ था, और शतधन्वा जो है वो सत्यजित का छोटा भाई है, कहीं रिश्ते में। अब शतधन्वा जो है उसको निप्रसेन, शतधन्वा, शतधन्वा की सगाई हो गई थी श्री सत्यभामा जी के साथ में। अब सत्यजित का छोटा भाई है प्रसेन, सत्यजित से कृष्ण ने कहा कि आपको ये मणि मिली है, ये मणि हमको प्रदान कर दो। एक दिन सूर्य सत्यजित से कह रहे थे कि हे मित्र, तुम बड़े प्रतापी हो, आओ अपन कहीं साथ साथ चलें घूमने के लिए, मेरे साथ में तुम रहा करो। तो सत्यजित बोला, आप मुझे मित्र कह रहे हो, मैं आपके मित्र जैसा लगता नहीं हूँ, मित्र का तो रूप रंग वैभव समान होता है, कहाँ आप, कहाँ सूर्य और कहाँ मैं। बोले नहीं, तुम मेरे मित्र हो, मित्र समान ही होना चाहिए, मैं तुमको सूर्य जैसा ही बनाऊंगा, अपने जैसा ही बना दूंगा। और ऐसा विचार करके सूर्य ने स्यमंतक मणि सत्यजित को प्रदान की। स्यमंतक मणि तो श्री राधा रानी की मणि थी, होली लीला में शंखचूड़ का वध करके वो स्यमंतक मणि मिली थी, और माथुर विरह में श्री राधा रानी एक दिन यमुना जी के किनारे आई, और यमुना जी के किनारे सूर्य भगवान को जिस समय अर्घ के साथ में वो मणि प्रदान कर रही हैं, उसी समय मूर्छा आ गई और जल में धमदेसी गिर गई और बह गई। सूर्य भगवान ने उस समय श्री राधिका, अपनी भक्ता सूर्योपासिका हैं राधिका, उनको उठा लिया और मणि सहित प्राप्त किया, अपनी पुत्री के समान रखा। छाया जी ने इनको बहुत स्नेह किया। जब सत्यजित ने स्यमंतक मणि सत्यजित को दी, उस समय कन्या भी दी कि ये कन्या भी है, ये तुम्हारी कन्या कहलाएगी, सत्यभामा कहकर के वे प्रसिद्ध हुई। अब सत्यजित ने जैसे ही उस मणि को पहना तो बुद्ध जलने लगा, मणि का इतना ज्यादा तेज। तो सूर्य भगवान ने कहा, घबराए मत, इस मणि को थोड़ा सा मैं घिस देता हूं। तो शाण के ऊपर लेकर के उन्होंने उस मणि को थोड़ा घिस दिया, जिससे उसका तेज कुछ भौंतरा हो गया। बोले अब मणि को पहन करके जा। उस मणि को पहन करके सत्यजित एक दिन द्वारका की सभा में आया, उधर से जा रहा था, सारे द्वारकावासी कृष्ण के पास में दौड़े हुए आए, बोले महाराज सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई सूर्य नहीं है, ये तो सत्यजित है, और ये मणि का तेज है, सत्यजित का अपना तेज नहीं है, मणि का तेज है, उसने मणि पहन रखी है, जा सत्यजित को यहाँ पधरा करके लाओ तो सही। किसी ने बुलाया, सत्यजित आए, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं श्री कृष्ण, आहा क्या तेज है, क्या मणि है आपकी, ऐसी मणि तो राजा के खजाने में रहनी चाहिए, इस मणि, ये दुर्लभ मणि है और बड़ी पुरानी चीज है, दुर्लभ है, एंटिक है, ऐसी चीज तो राजा के खजाने में चाहिए, आपको इसके बदले में जितना भी पैसा चाहिए, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, चीज नहीं मिलेगी, इसलिए इस चीज को हम ही खरीदना चाहते हैं, आपको जितना पैसा चाहिए उतना हमसे ले लो। पंत सत्यजित टालने के लिए बोल दिया, अजी साहब आपकी चीज है, जब कहोगे तब दे देंगे, अभी तो ये हमारी पूजा में है। कृष्ण बोले अच्छी बात है। फिर दो चार पांच दिन बाद कृष्ण ने फिर से खबर करवाई मणि हमको दे दो। बोले नहीं अभी अनुष्ठान चल रहा है, अभी नहीं। बोले अभी नहीं, बोले आगे एक तिथि आ रही है, उसमें एक अनुष्ठान हमें सूर्य का और करना है, उसमें जरूरत है। ऐसे कई महीने टालता रहा। अब एक दिन ऐसा आ गया कि कृष्ण कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो देनी तो पड़ेगी। सत्यजीत ने कहा अजी हम आपको परसों दे देंगे, परसों हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब परसों आने में भी कितनी देर लगे। सत्यजीत घबराया कि आज कृष्ण आते होंगे, मैंने उनसे कहा है कि मैं दे ही दूंगा, बहुत दिन से टाल रहा हूं, कई बार टाल रहा हूं, कब तक टालूं। तो टालने के लिए उसने एक उपाय बताया और उसने अपने छोटे भाई से कहा कि तू इस मणि को पहन करके कहीं चला जा, यहां सामने मत रहे। कृष्ण आएंगे तो ये कह दूंगा कि अरे मणि तो यही थी, आपकी चीज रखी है, सुरक्षित रखी है, और अभी अभी वो छोटा भाई जिद करके पहन के चला गया, नहीं तो वो तो मैंने आपके लिए रखी थी और वो बिना मुझसे कहे और जिद करके और पहन करके चला गया है, आएगा तो लौटा दूंगा, दे दूंगा, देना नहीं चाह रहा है, केवल टाल रहा है। उस मणि की एक विशेषता थी कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होगा, नियम का पालन करने वाला होगा, उसके लिए तो वो मणि कल्याणकारी होगी, और यदि वह तनिक भी दुराचारी हुआ तो मणि उसको मारने वाली बन जाएगी। प्रसेन उतना नियम का पक्का नहीं था, सत्यजीत तो थे नियम का पालन करने वाले थे, परंतु प्रसेन उतना पक्का नहीं था। तो प्रसेन उस मणि को पहन करके गया तो हुआ यह कि किसी शेर ने प्रसेन को मार दिया, मारा गया, मणि छीन ली। आगे जाम्बवान मिले, जाम्बवान ने शेर को मार दिया और मणि ले जाकर के अपने पुत्र को दे दी कि बेटा तुम खेलो। पुत्र ने अपनी बहन जाम्बवती जी को दे दी और जाम्बवती जी उस मणि से द्वारका में एक द्वारकाधीश का मंदिर बना रखा है इन्होंने श्री कृष्ण का, और उस कृष्ण का पूजन कर रही हैं। इधर सत्यजीत ने हल्ला मचा दिया इस बात को तोड़ने के लिए कि कृष्ण बार बार मेरे पास में आते हैं और वे तगादा करते हैं, तो आगे तगादा करना बंद हो जाए और कृष्ण से मेरा संबंध थोड़ा सा टूट जाए, जो संवाद है वो संवाद की स्थिति समाप्त हो जाए। तो संवाद की स्थिति को तोड़ने के लिए उसने ये आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी है और मणि छीन ली है, प्रसेन की हत्या कर दी है और मणि छीन ली है। अब ये बात कानों कान उद्धव जी के पास में पहुंची। उद्धव जी कृष्ण से बोले, बोले कृष्ण प्रभो ये बात तो अच्छी नहीं है। श्री कृष्ण बोले कौन सी बात? बोले महाराज अच्छी बात नहीं है। बोले कौन सी बात, कोई बता तो सही। बोले आपने प्रसेन की, सब लोग कह रहे हैं कि आपने प्रसेन की हत्या कर दी है और मणि छीन ली है। श्री कृष्ण बोले हैं, प्रसेन को तो मैं पहचानता भी नहीं हूं, सत्यजीत को दो चार बार सभा में आते हुए जरूर देखा, और प्रसेन को तो मैंने कभी मुख से आमने सामने भी नहीं देखा है, प्रसेन को पहचानता ही नहीं हूं, और प्रसेन को मैं काय को मारूंगा, ये कलंक लगा है, कलंक को दूर करना चाहिए। तो श्री कृष्ण उस समय आप कुछ यादव अपनी ओर के ले रहे हैं, कुछ सत्यजीत की ओर के ले रहे हैं, कुछ बीच के ले रहे हैं, और मणि ढूंढने के लिए चले कि भाई कलंक तो दूर करना चाहिए। जंगल में जो गए वहां पर प्रसेन को मरा हुआ देखा और उसके पास शेर के पंजों के चिन्ह देखे, कृष्ण का कलंक दूर हो गया। सब लोग बोले भाई साफ साफ दिख रहा है कि शेर ने इसके ऊपर आक्रमण किया है, और जो घाव बने हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि कोई शेर ने इनके ऊपर आक्रमण किया है, वैसे ही हैं। तो चाहे कितनी भी मेडिकल रिपोर्ट हो जाए, वो जो है वो पता लग रहा है इससे कि ये जो है वो शेर का, शेर ने मारा है, किसी ने इनकी हत्या नहीं की है बल्कि शेर ने मारा है। कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया, पर कृष्ण बोले ना अभी बात पूरी नहीं हुई है, यादवों की चीज यादवों के पास में रहनी चाहिए, भले हमारा कलंक दूर हो गया परंतु हम उनमें नहीं हैं कि हम कलंक दूर हो गया। अब सत्राजित यदि मरे तो मरने दो, उसका चीज गई तो गई, ऐसे नहीं, वो भी यादव है और उसकी रक्षा भी, उसकी चीज की रक्षा भी हम करेंगे, ढूंढने चलो। कृष्ण ढूंढने के लिए चले, आगे शेर भी मरा हुआ था और रीछ के चिन्ह देखे एक गुफा में जाते हुए। श्री कृष्ण बोले गुफा में यहां पर होगी मणि। जब ये प्रसंग आया कि कौन घुसे, किसी ने मुंह छुपा करके पीछे से आवाज दी, ये तो उसको सोचना चाहिए जिसको कलंक लगा है। कृष्ण बोले कलंक तो भाई हमको लगा है। तो अकेले कृष्ण उस समय जा रहे हैं, कृष्ण के साथ ही जो आए उनके हृदय में भी ये विचार कि अरे कृष्ण का कोई क्या विचार बिगाड़ कर सकता है, तो कहां काली हृदय के सारे ब्रजवासी प्राणों का त्याग करने के लिए जा रहे हैं और यहां साथ में आए हैं, तब भी कोई कृष्ण के साथ में नहीं जा रहा है। ये द्वारका का ऐश्वर्य प्रेम, प्रेम का कैसा चौका करता है ऐश्वर्य ज्ञान, ये यहां पर दिख रहा है कि ऐश्वर्य ज्ञान के कारण सारा प्रेम सबका समाप्त हो गया और कृष्ण अकेले घुसे। वहां पर जाम्बवान लड़ने के लिए आए। अब जाम्बवान मार रहे हैं कृष्ण, केवल बचाव करें और प्रहार नहीं करें। जगत की एक रीति है कि 12 वर्ष के बाद में फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। किसी के समाप्त होने पर, जैसे 12 महीने को, 12 दिन को हम 12 महीना मान लेते हैं, द्वादशाह में मृत्यु के 12वें दिन जैसे सपिंडीकरण हो जाता है, सारे श्राद्ध हो जाते हैं, तो 12 दिन 12 महीने के प्रतीक हैं। 12 महीने के पूरे श्राद्ध हो जाएंगे तब जाकर के सपिंडीकरण होना चाहिए, परंतु सपिंडीकरण का वो संकल्प जो है वो ये है कि एक वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है, इस बीच में न जाने क्या घटना घट जाए। ऐसी स्थिति में हम अपकर्ष पूर्वक एक वर्ष बाद होने वाला जो कार्य है उसको अभी कर रहे हैं और 12वें दिन भी सपिंडीकरण कर दिया जाता है और उसकी पूरी तरह से प्रेत संज्ञा समाप्त होकर के पितृ संज्ञा हो जाती है, मरने वाले की पितर संज्ञा हो जाती है, प्रेत संज्ञा नहीं रहती है उसकी। तो आगे उसको कर्म के अनुसार रास्ता खुल जाए, उसका दरवाजा बंद न रहे, वह अपने कर्म के अनुसार आगे की योनियां नरक पुण्य पाप इन सबों को भोग सके, इसके लिए सपिंडीकरण करना कहीं बहुत आवश्यक है, इसलिए सपिंडीकरण 12वें दिन ही कर दिया जाता है। तो शास्त्र का एक विधान है कि यदि कोई व्यक्ति अंतर्धान हो गया तो 12 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी जाएगी कि वो लौट करके आएगा, 12 वर्ष नहीं होंगे हो जाएंगे तब उसका श्राद्ध किया जाएगा, ये शास्त्र का विधान है। तो 12 वर्ष को 12 दिन मान करके 12 दिन तक जितने भी द्वारकावासी थे वे प्रतीक्षा देखते रहे कृष्ण की। जब 12 दिन में भी कृष्ण नहीं आए तो सब उस समय सत्राजित को गाली देते हुए सब लौट आए हैं कि हाय हमारे कृष्ण खो गए, हमारे कृष्ण चले गए, क्या क्या हुआ, ऐसे दुखी हो रहे हैं और चंद्रभागा देवी की आराधना कर रहे हैं। 28वें दिन युद्ध, दिन रात युद्ध हुआ, रात को भी विश्राम नहीं हुआ, लगातार युद्ध हुआ। तब जाम्बवान मन में विचार कर रहे हैं कि ये कौन है जो 28 दिन तक मेरे बचाव कर रहा है, प्रहार कर नहीं रहा है और 28 दिन तक मेरे मुक्कों को सहकर सहकर के भी जीवित रहा। तो जो ध्यान से देखा तो भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। बोले हैं आप मेरे आराध्य राम तो नहीं है? श्री कृष्ण बोले भाई राम नहीं श्याम है, मणि के लिए यहां आए हैं, ऐसे ऐसे हमको कलंक लगा था, उस मणि को कहीं हमको दिखाना है, मणि को, कलंक बलंक तो थोड़ा बहुत दूर हो गया है परंतु फिर भी कानाफूसी तो है ही, इसलिए कहीं मणि को फिजिकली दिखाना है एविडेंस के रूप में सबको। श्री जाम्बवान बोले कि मारे मणि मेरे पास में है, और मैं अभी मणि लेकर के आता हूँ। श्री ललित माधव में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि उस समय प्रतिहारी आती है और प्रतिहारी आकर के कृष्ण से कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमारी जाम्बवती किसी श्यामल देवता की आराधना करती हैं और वो श्यामल देवता की मूर्ति आपसे उन्हार बहुत मिलती है और वे उस मणि को देना नहीं चाहती हैं। पिता कहते कहते हार गए परंतु जाम्बवती मणि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वे प्राण का त्याग कर देंगी। बोले हैं धन में इतनी आसक्ति, हम जाकर के समझाएं। तो श्री कृष्ण श्री मंदिर के बाहर आकर के जो दर्शन करते हैं तो देख रहे हैं कि श्री जाम्बवती जी श्री कृष्ण का श्रृंगार कराती हुई विराजमान है, हाथ में मणि की माला ले रखी है और उसमें वो समंतक मणि नीचे बड़ी सी वो नीचे पदक के रूप में लटक रही है। और जिस समय श्री कृष्ण का सखी भी पास में खड़ी है और श्री कृष्ण को माला धारण कराना चाहती हैं सो ये एकदम जड़ता उत्पन्न हो जाती है और जड़ मूर्ति बनकर के स्वयं खड़ी हो जाती है। कृष्ण को मौका मिल जाता है, जड़ता और प्रलय दो सात्विक भाव वहां पर प्रकट हो जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं और प्रलय में कहीं मन भी कार्य करना बंद कर रहा है, ऐसी स्थिति जो हो जाती है। श्री कृष्ण जो मंदिर में प्रवेश करें जितनी भी सखियां हैं उनसे कह रहे हैं कोई बोलना मत, सबको मना कर दिया श्री कृष्ण ने। और श्री कृष्ण मूर्ति को आत्मसात करके मूर्ति के स्थान पर स्वयं सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। सखी ने उस समय श्री जाम्बवती से कहा अरे सखी नयन खोल नयन खोल, अपना पूजन का कार्य पूरा कर। श्री सत्यभाम श्री जाम्बवती जी ने जैसे ही नेत्र खोले और कांपते हुए हाथ से लज्जा सहित वरमाला श्री कृष्ण के कंठ में जो धारण कराई, इतने में ही श्री जाम्बवान आ गए और जाम्बवान कह रहे हैं मेरी बेटी का आप में जो भाव है वो प्रकट हो गया, ये बेटी भी आपको समर्पित है और ये मणि भी आपको दाइजे में समर्पित है। और उसको लेकर के जब 28वें दिन श्री कृष्ण लौट करके आए तब सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। आपने सत्यजीत को बुलाया और कहा कि बच्चा जी हम बार थे जो 28 दिन तक जाम्बवान के मुक्का खा करके भी जीवित रहे, कोई दूसरा होता तो एक मुक्का में ची भी नहीं बोलता, ये लीजिए अपनी मणि। आपने मणि सत्यजीत को लौटाई, सत्यजीत ने मणि ले ली। अब तो सब जितने भी गांव के निवासी हैं उन्होंने सत्यजीत का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, कोई उसे बोले नहीं। मानव की एक बड़ी समस्या है कि मानव सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ में वो कहीं मिल करके रहता है, अकेला वो सबसे अलग होकर के कट करके नहीं रह सकता है। तो सत्यजीत को बड़ा दुख हो इस बात में, सत्यजीत ने अपने इस सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए उद्धव जी के माध्यम से ही कृष्ण के पास में कहीं प्रस्ताव भेजा। श्री उद्धव जी कृष्ण से बोले कि प्रभु एक बात कहनी है। श्री कृष्ण बोले जी सबकी बात सुनेंगे, सत्यजीत की बात नहीं होनी चाहिए। परंतु उद्धव जी बोले महाराज बात तो सत्यजीत की है परंतु काम की है। श्री कृष्ण कह रहे हैं काम की बात है तो भाई संवाद विहीनता नहीं होनी चाहिए, डायलॉग जो है वो बंद नहीं करना चाहिए, शत्रु से शत्रु का भी कितना भी शत्रु हो उसके साथ में बातचीत का रास्ता जरूर खुला होना चाहिए, बात करने के लिए हम तैयार हैं। अक्रूर श्री उद्धव जी ने कहा बोले महाराज सत्यजीत अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में करना चाहता है। श्री कृष्ण बोले कि अरे वो तो कहीं श्रद्धा के साथ में शादी करना चाह रहा था ना, ऐसे सुनने में आया, बोल नहीं नहीं नहीं वो सब समाप्त हो गई है बात, अब तो वो आपको ही कन्या देना चाहता है। कृष्ण के साथ में विवाह हो गया सत्यभामा जी का, दाई में मणि देने लगा। कृष्ण बोले ना ये मणि तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए मणि, क्योंकि ये मणि तत्वतः कन्या धन है, स्त्री धन है, और स्त्री धन के ऊपर अधिकार उसी स्त्री का ही है और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, या उसकी संतान का है। तो सत्यभामा की संतान जो होगी उसका इसके ऊपर अधिकार है और किसी का नहीं है, तत्वतः हमारा भी अधिकार नहीं है। दाइये में प्राप्त होने वाली जो रकम है वह धर्मशास्त्र की दृष्टि से उसके ऊपर पूरा अधिकार लड़की का ही होता है, पति का भी नहीं। इसलिए इस धन को पति भले उसका उपयोग करे, परंतु इस धन का पत्नी ही उपयोग करेगी, पत्नी की आज्ञा से पति भले उपयोग करे, परंतु वो है स्त्री धन, स्त्री धन ही उसको मान्य होगा। कृष्ण ने मणि नहीं ली। इधर अक्रूर जी ने ब्रजवासियों का दुख दिल दुखाया था कृष्ण को मथुरा जब ले गए, और उस समय ब्रज गोपिकागणों ने कहा था कि अक्रूर कौन इसको कहता है, ये तो बड़ा क्रूर है जो हमारे नेत्रों को हरण करके ले जा रहा है। तो जो मन दुखाया परम वैष्णवों का उसके कारण अक्रूर जी की बुद्धि बिगड़ गई, और अक्रूर और कृतवर्मा इन दोनों ने श्रद्धा को चेताया कि देख शादी होने वाली थी लड़की की तेरे साथ में, अब वो लड़की तो तुझे कभी मिलेगी नहीं, सत्यभामा से तो तू बिल्कुल मुक्त हो जा, अपने दिमाग से ही निकाल दे, सत्यभामा रूपी धन तो तुझे कभी मिलेगा नहीं। परंतु अभी एक धन है, वो है समंतक मणि, तू एक काम कर सत्याजित का गला घोट दे, उसको मार दे और मणि छीन ले। बोले कृष्ण मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे तो, बोले कृष्ण को हम सब संभाल लेंगे। और बातों में आ गया श्रद्धा, और इसने एक दिन सत्याजित को गला घोट करके मार दिया और मणि छीन ली। सत्यभामा जी को पता लगा, सत्यभामा जी आई अपने महलों से पिता के घर पर, पिता के घर की पूरी व्यवस्था की, पिता के शरीर को इन्होंने औषधि की नाव में रखा, तेल की नाव में सुरक्षित किया, डिकम्पोज नहीं हो जाए, औषधि डाल करके दौड़ करके गई श्री कृष्ण के पास में, कृष्ण को बुला करके लाई। अब श्रद्धा घबराया कि कृष्ण और बलदेव दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, क्या करूं। तो श्री अक्रूर जी के पास में आया, कृतवर्मा के पास में आया, कृतवर्मा बोले देख भाई हम हैं यादवों के सेनापति, ठीक है हमने तुझे सलाह दी, परंतु हम नमक हलाली नहीं कर सकते हैं, हम उनके सेनापति हैं और कृष्ण के विरुद्ध हम खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके सेनापति होकर के उनका नमक खाया है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जब तुझसे कहा तब कहा, मैंने नहीं कहा, मुख्य रूप से तूने मेरी बात नहीं मानी थी, तैने मुख्य रूप से तो बात मानी थी अक्रूर की, अक्रूर के पास में जा, हम तो हाँ हाँ करने वाले थे। तो कृष्णवर्मा अलग हट गए कि वे कृष्ण हमारे समधी भी होते हैं और माने हमारी रिश्तेदारी भी है, और रिश्तेदारी के साथ साथ हम यहाँ के सेनापति भी हैं, तो सेनापति और समधी दोनों हैं, इसे हम उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। अक्रूर जी के पास में आया, अक्रूर जी बोले भाई हाँ हमने कही तो थी, सलाह तो दी, परंतु कृष्ण से विरोध कौन ले। बोले सलाह क्यों दी, बोले सलाह तो अभी भी मुफ्त मिल रही है, सलाह देने में क्या है, सलाह तो सब जगह हिंदुस्तान में मुफ्त मिलती है, तो अभी भी मुफ्त दे रहे हैं सलाह, और सलाह ये दे रहे हैं कि तू एक काम कर मणि को हमारे पास में रख जा और तू यहां से भाग जा, कृष्ण के सामने मत पड़ना, फिर पीछे से हम बात को कहीं रफा दफा करने की कोशिश करेंगे बात को कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे उसमें, तू चला जाए यहां से, वो कहीं दूर हो गया। अब अक्रूर जी कहें कि मणि हमारे पास में आ गई, और मणि 8 भार स्वर्ण 64,000 तोला नित्य स्वर्ण प्रदान करें, इतनी मूल्यवान मणि को इतना सोना उगले, अब वो सोने का क्या करें, ये एक समस्या होगी। तो अक्रूर जी सीधे अपने नाना के यहां आ गए काशी में, और नाना जी के यहां पर काशी नरेश के पास में ये रहे। गांधिनी माँ का गुण भी इनको मिला था, उदार भी बहुत हैं, दाता भी बहुत हैं। गांधिनी इनकी माँ का नाम, और वो नाम भी इसीलिए पड़ा कि गांधिनी गाय जो है उनका बहुत दान करती थी, दान करने वाली एक प्रसिद्ध थी। तो सफलक उनका उनके साथ में इनका विवाह हुआ। एक बार काशी में अकाल पड़ गया था, और यादवों में से सफलक ने जैसे ही प्रवेश किया काशी में, वैसे ही वर्षा हो गई। तो कहा कौन ऐसा व्यक्ति आया जिसके पुण्यवान, जिसके आने से वर्षा हो गई और अकाल जो पड़ रहा था वो अकाल समाप्त हो गया। तो उस समय पहचान हुई कि ये राजकुमार आए हैं सफलक जी, और इनके कारण वर्षा पड़ी है, इनके पैर ऐसे हैं। उन्हें कहा नहीं महाराज, हम तो आपको अपने पास में रखेंगे, आपको जाने नहीं देंगे। और सफलक को आदर करके काशी नरेश ने वहीं रोक लिया, और अपनी बेटी का विवाह भी कर दिया, और कहा तुम घर जमाई बन करके रहो, फिर आते जाते रहे। परंतु अक्रूर जी वहाँ पैदा हुए, फिर सफल के और गांधिनी जी के इनके यहाँ पर। तो माता पिता का गुण इनमें आया था। तो यहाँ पर ये सुवर्ण की बेदी दान करें। अब कोई ब्राह्मण कभी तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका पहुंचे और कृष्ण के सामने बड़ाई करने लगे, अजी साहब यादव लोग बड़े दाता होते हैं, यादवों का क्या कहना, हमारे काशी में आपके यहाँ के एक यादव आए हैं, उन्होंने काशी के जितने भी ब्राह्मण उनकी दरिद्रता को मिटा दिया, सबको करोड़पति बना दिया है, दरिद्रता को मिटा दिया है। बोले कौन गए, कौन ऐसे हैं भाग्यशाली, इधर मथुरा द्वारका में अनावृष्टि हो गई। अब ये एक समस्या, जहां कृष्ण विराजमान हैं वहां अनावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए। परंतु कृष्ण को एक लीला करनी थी, इसलिए जानबूझ करके कृष्ण ने अपनी उपस्थिति में भी द्वारका की प्रजा को व्याकुल कर दिया। अनावृष्टि होकर के सब बोले, अजी साहब अक्रूर जी जब तक यहां थे तब तक कैसी द्वारका हरी भरी थी, और अक्रूर जी गए हैं तब से द्वारका में सूखा पड़ रहा है, अक्रूर जी को बुला करके लाओ। अब ये बहाना मिल गया कृष्ण को। तो कृष्ण ने पत्रिका लिख करके अक्रूर जी से कहा, बोले अक्रूर जी आप आइए, और हमको ये पता लगा है कि आप काशी में हैं, और वहाँ के ब्राह्मण आकर के ये कह रहे हैं अजी साहब क्या दान किया। मन ही मन में कृष्ण कह रहे हैं कि बाप जन्म में किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी, और अब जो सोने की सिल्ली दे रहे हैं तो नंबर दो का इनके पास नहीं है, मणि इनके पास नहीं होगी। ये कृष्ण जेस्चर्स देख करके सब पहचान गए, और कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी जान गए कृष्ण के सामने चलेगी नहीं। श्री कृष्ण को यह भी मन ही मन में डर है व्यवहार में कि मणि अक्रूर जी को दे तो दी गई है, परंतु अक्रूर जी कहीं पलट सकते हैं, क्योंकि किसी के सामने नहीं, कोई विटनेस नहीं है कि श्रद्धनबा ने उस मणि को अक्रूर जी को दिया है। श्रद्धनबा कल्पित है, उसने अपराध किया है, सत्राजित का वध किया है, और वो फरार है इस समय, मणि कहीं रख गया है, और कोई गवाह है नहीं, किसी के सामने दी नहीं है। तो कृष्ण को बड़ी चतुराई है, अक्रूर जी चाहते तो एक मिनट में पलट जाते, परंतु कृष्ण की बाक कुशलता है इतनी कि अक्रूर जी पलट नहीं सके। अक्रूर जान गए कि कृष्ण के सामने चतुराई चलेगी नहीं, तो मणि को साथ में लेकर के आए और श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से अक्रूर जी को इतना हतोत्साहित कर दिया बोलने में, बोले काका जी हमको पता है मणि आपके पास में है, हमारे पास में प्रमाण है, आप कहोगे तो दे देंगे, हवा में फेंक दी बात हमको सब पता है कि आपके पास में मणि है और आप इतना जो खर्च कर रहे हैं सोने की बेदी की बेदी बना करके सिल्ली की सिल्ली जो दान कर रहे हैं वो जरूर मणि आपके पास में ही है, हमारे ऊपर कलंक लगा है नहीं तो कौन ने किसको दी हमको क्या चिंता, परवाह नहीं है हमारे पास में तो कुछ तो मणि है, समय तक मणि की हमको कोई चिंता है नहीं, इसका लोभ नहीं है, ऊपर से दिखा रहे हैं भीतर से लोभ है कि सत्यभामा की संपत्ति हमारी संपत्ति सत्यभामा को मिलनी चाहिए और ये संपत्ति अंत में सत्यभामा के पुत्र की संपत्ति है, ये उसको मिलनी है, सत्यभामा के पुत्र को मिलनी है, इसलिए मेरी संपत्ति कहीं बाहर जानी चाहिए, अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए कृष्ण तैयार नहीं है। पंत कह रहे हैं हमारे पास में तो कौन सी मणि है, हमको उतनी इसकी लोभ नहीं है, परंतु हमारे ऊपर कलंक लगा है इसलिए आपको इस कलंक को दूर करना चाहिए, यह आपका कर्तव्य बनता है, और ऐसी धर्म की गाय खड़ी कर दी। बिचारे अक्रूर जी सकपक आ गए और बोले हाँ मणि मेरे पास में है, और सभा के बीच में अक्रूर जी ने मणि दिखाई और कहा कि श्रद्धन भाई ये मणि हमको दे गया था, लीजिए आपकी मणि आपको समर्पित है। श्री कृष्ण बोले ना इस मणि को अभी हम नहीं लेंगे, इस मणि को आप अपने पास में रखिए और ये भले आपके पास में अभी रहे, आप इसका सुंदरतम उपयोग कर रहे हैं, अंत में ये मणि सत्यभामा की संपत्ति है, स्त्री धन है, दाइजे में मिला हुआ है, सत्यभामा की संपत्ति है और इसके ऊपर अधिकार अंत में होगा सत्यभामा की संतान का, इसलिए हमारी मणि हमारे पास में होनी चाहिए, आप इसके ट्रस्टी बन करके इसका उपयोग कीजिए। ऐसे श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को ट्रस्टी बनाया और ये कहा कि इस मणि का हम भी जो उपयोग करेंगे वो आप कर रहे हैं, सबसे बढ़िया मैनेजर इसका कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, इसके मैनेजर आप हैं और कोई दूसरा है नहीं मैनेजर इसका, सत्याजित के कोई संतान है नहीं, उसके केवल एकमात्र लड़की थी तो उसकी संपत्ति कहीं सत्यभामा को मिलेगी, उसने दिया भी है दान के रूप में भी है मणि, उसकी संपत्ति उसके पास में ही आएगी, सत्यभामा की संतान के पास में ये आएगी, इसलिए इस मणि को आप रखो। अब अक्रूर जी यहां पर अपराध के कारण कह रहे हैं कि स्यमंतक महामृत्वा गतो घोरास्य मंतकम, अक्रूर कह रहे हैं हाय मैंने स्यमंतक क्या ले ली, एक आफत ले ली, सिर पीट रहे हैं अपना कि स्यमंतक अहम हृत्वा, इस स्यमंतक को मैंने प्राप्त किया है श्रद्धनवा से, श्रद्धनवा मेरे पास में धरोहर के रूप में ये रख गया था कि तू आएगा तो तुझे दे दूंगा, न वो आए न दी जाए, इसलिए अब तो ये मणि मेरी हो गई, परंतु इस स्यमंतक को हरण करके तत्व मेरी है नहीं, जिसकी है उस मूल के पास में पहुंचानी चाहिए, श्रद्धनवा है नहीं, सत्राजित है नहीं, तो अंत में इसका वारिश होगा सत्राजित की कन्या सत्यभामा, और सत्यभामा का भी वारिश होगा वो इसका मूल मालिक होगा, तो स्यमंतक महामृत्वा गतो घोरा से मंतकम, इस स्यमंतक का हरण करके मैं आज घोरम अंतकम साक्षात मृत्यु के पास में पहुंच गया, ये मेरे मणि नहीं है, ये मेरे लिए मृत्यु हो गई, जैसे मैं अंतक के पास में, अंतक माने मृत्यु, करवई तरणिम कंबा हाय अब मैं किसको सहारा बनाऊं, कृष्ण मेरे विपरीत हो रहे हैं, मीठा भी बोल रहे हैं पर ऊपर से भीतर से आंख भी दिखा रहे हैं छुप छुप करके, तो यदि मैंने कृष्ण का विरोध किया तो फिर मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो करवाई तरणिम कांबा, मैं किसको अपनी नाव बनाऊ, तरणी माने नाव, इस आपत्ति को पार करने के लिए किसको अपनी नाव बताऊं। क्षिप्तो वही तरणीम अनु, हाय मुझे तो बेतरणी में डाल दिया गया है, नरक की नदी में मुझे डाल दिया गया है, अब मैं किसको अपना सहायक बनाऊं। तो ये जो विषाद है वो विषाद कई प्रकार से होता है, कभी इष्ट की प्राप्ति न होने पर, कभी प्रारब्ध कार्य की सिद्धि न होने पर, कभी विपत्ति आने पर, और कभी अपराध आने पर। अपराध के दो दृष्टांत दिए, ब्रह्मा अपने अपराध के लिए विषाद कर रहे हैं और इधर अक्रूर जी भी अपने कार्य के लिए विषाद कर रहे हैं। ये विषाद की बात कही, अब आगे दैन्य की बात कहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। इस प्रसंग में एक बड़ा सुंदर पॉइंट है, विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं बलदाऊ जी को ये बात कभी पसंद नहीं थी। जिस समय कृष्ण ने पहली बार मणि सत्राज से मांगी, उस समय बलदाऊ जी को बड़ा बुरा लगा कि कन्हैया इतना बड़ा हो गया पंत, अभी भी इसका बच्चापना नहीं गया, किससे मांग रहा है ये, तुच्छ से, इसको ये विचार नहीं है कि मेरी बात जाएगी। और वो ही हुआ, बल्लाऊ जी भीतर भीतर कोड़ गए कि सत्राज इतने मना कर दिया, तो भीतर भीतर नाराज हैं। जिस समय सत्यभामा जी पहुंची कि मेरे पिता की हत्या हो गई है, और रामकृष्ण दोनों चलो, आप कुंती जी से मिलने के लिए आए थे प्रथम पांडवों के वनवास के बाद में, अभी कुंती जी आई हैं लौट करके, तो उनसे मिलने के लिए आए हैं, अभी महाभारत के युद्ध की बहुत पहले की बात है, अभी इंद्रप्रस्थ का राज्य मेला नहीं है, हस्तिनापुर में आई। तो उस समय बलदाऊ जी को पता लगा, श्री कृष्ण कह रहे हैं दादा द्वारका में ये खिचड़ी पक रही है, अब क्या करें। बलदाऊ जी कृष्ण को डांट रहे हैं, कृष्ण ये क्या मणि मणि लगा रखी है, भाई दादा आप कितना भी डांट लो पर तो मणि तो अपने पास में मिलनी चाहिए ना, अपनी मणि कहाँ गई, उसको तो पहले बाद में आप मुझे जितना भी दंड देना है दे लेना, पर तो अभी तो मणि ढूंढने के लिए चलो, इस समय क्या किया जाए। बलदाऊ जी बोले अच्छे चलते हैं हम। अब जब श्रद्धंबा 100,000 योजन जाए ऐसी घोड़ी के ऊपर बैठ करके दौड़ा, और मिथिला के उपवन में जाकर के वो घोड़ी कहीं मर गई तो ये पैदल दौड़ने लगा। अब बलदाऊ जी रथ में बैठे हैं, देखिए कृष्ण बलदेव दोनों रथ में बैठे हैं, कृष्ण रथ को रुकवाते हैं, अब बलदाऊ जी से नहीं पूछते हैं, और बिना बलदाऊ जी से पूछे बलराम से पूछे श्रद्धनबा के पीछे चक्र लेकर के दौड़ते हैं। श्रद्धनबा दौड़ लगा रहा है, कृष्ण भी दौड़ लगा रहे हैं, और श्रद्धनबा के ऊपर कृष्ण अपना चक्र मारते हैं और उसका सिर कट जाता है, और श्रद्धनबा के कपड़ों में मणि ढूंढते हैं पर तो मणि नहीं मिलती है। जब लौट करके आते हैं कृष्ण श्री बलराम के पास में और कहते हैं दादा वृथा हत शतधनु मणिस्तत्र न विद्यते, श्रद्धनबा व्यर्थ में मारा गया, उसके पास में मणि नहीं है। बलदाऊ जी ने अब भबक पड़े कृष्ण के ऊपर, क्रोध करने लगे, बोले कृष्ण क्या मणि मणि लगा रखी है तेने, उस दिन भी मणि मांगी थी उसके कारण तुमको कलंक लगा, और हमको साथ में रखते नहीं हो, तुमको इतनी जल्दी क्या पड़ी कि तुम रथ से उतर करके अकेले श्रद्धनबा के पीछे दौड़े, हमको अपने साथ में रखना चाहिए था, तो हमारी ओर तो तुमने देखा नहीं पूछा नहीं, हम भी तुम्हारी ओर क्यों देखें। बलदेव ने और मुख फेर लिया, बोले अब भुगतो, तुम जाकर के द्वारका में एक होगे कि भाई श्रद्धनबा को हमने मारा है परंतु उसके पास में मणि नहीं मिली है, तो चार लोग तुमको ही दोष देंगे कि कृष्ण ने मणि ले ली है और मणि पचा गए और हम पे तुम्हारी निंदा सहन होगी नहीं। द्वारका में कोई तुम्हारी बुराई करेगा, ये कहेगा कृष्ण ने मणि छुड़ा लिया है, मणि हरण कर लिया, मणि हरण कर ली है, तो मुझे आ जाएगी एकदम गुस्सा और तुम मेरा स्वभाव जाते हो, मेरे हाथ से कोई कुट पिट जाएगा, मर मुर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में द्वारका जाता नहीं हूं। और बहुत दिन हुए हैं, जनक राजा कितना स्नेह रखते हैं, अब यहां मिथिला में आ गए हैं तो अब तो मैं, तुम संभालो वहां पे, और अब तो मैं तो यहां जनक राजा से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो श्री बलराम जनक राजा के पास में आए, जनक राजा ने क्या बलराम का आदर किया है, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, बिल्कुल ब्रह्म परमात्मा के रूप में, कारणांडवशाही, गर्भोदशाही, अनिरुद्ध, क्षीरोदशाही, इनके रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्म रूप में श्री बलराम का पूजन कर रहे हैं, गुरु तत्व के रूप में पूजन कर रहे हैं, ब्रह्म रूप में पूजन कर रहे हैं, परमात्मा रूप में पूजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को हिदायत दे दी बलदाऊ जी ने, बोले जरा देखना द्वारका में कौन कितना खर्च कर रहा है, मणि छिपेगी तो है नहीं, कहीं ना कहीं खर्च निकलेगा ही, पैसा तो निकलेगा ही, दिखेगा ही, तो पता लगना। तब श्री कृष्ण ने श्री बलराम के आदेश से, जब ये जाना कि अक्रूर जी इतना खर्च कर रहे हैं काशी में, तो फिर अक्रूर जी को बुलाया। तो ये बलराम जो हैं उनका इस मणि प्रसंग में कोई रुचि नहीं है, और बल्कि कृष्ण की निंदा सुन करके बलराम को बड़ा कष्ट हो रहा है। पंथ अक्रूर जी के माध्यम से यादवों की मणि यादवों के पास में ही रहती है, और ये पूरा जो प्रसंग है ये कहीं दाएं भाग प्रसंग के बहुत सारे सूत्रों को, न्याय के बहुत सारे सूत्रों को प्रकट करने वाला ये प्रसंग है। और जो एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे विभाजित किया जाए, उसमें दाएं भाग के प्रसंग में एक मुख्य जो दाएं भाग का जो प्रसंग है उसको कहीं स्थापित करने वाला प्रसंग है, कलंक को दूर करने वाला। यदि किसी को कलंक लगा हो तो इस चरित्र को श्रवण करने से मिथ्या अपवाद उसकी निवृत्ति होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि बोल, जय जय जय जय जय।